लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, बीते हुए दिन वो मेरे प्यारे पलछिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। ख्वाबों के महल मेरे सपनों के नगर, पीलिया जिनके लिए मैंने जीवन का जहर, आज मैं ढूंढ कहाँ खो गए जान की घर, आज मैं ढूंढ कहाँ खो गए जान की घर, बीते हुए दिन वो खाए प्यारे पल छे, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। मैं अकेला तो न था हे मेरे साथी कई, एक आधी सी उठी जो भी था लेके गई, ऐसे भी दिन थे कभी मेरी दुनिया थी मेरी, ऐसे भी दिन थे कभी मेरी दुनिया थी मेरी, बीते हुए दिन वो हाय प्यारे पल छे, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, बीते हुए दिन वो मेरे प्यारे पल छे, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन।